jest za późno. Oglądaj Sanatorium Miłości już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD. TVP. Otwórz się na więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest siódma. Czas na serwis Trójki, Karolina Kozińska. Będą szkolenia wojskowe dla mężczyzn w Polsce, zapowiada premier. Oficerowi KGB nie można ufać, ostrzega świat, ale Donald Trump wie swoje. Sąd zdecyduje, czy poseł PiS Dariusz Matecki trafi do aresztu. Zaczynamy jednak od pilnych doniesień z Kanady. Strzelanina w pubie w Toronto. Co najmniej 11 osób jest rannych. Policja informuje, że sytuacja jest dynamiczna. Niektóre ofiary są w stanie krytycznym. Trwa obława. Sprawca jest poszukiwany. O szczegółach tej sprawy będziemy informować w kolejnych serwisach. W polskiej armii potrzeba żołnierzy, mówi premier podczas wczorajszego wystąpienia w Sejmie i zapowiedział do końca roku szkolenia wojskowe dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce, co nie oznacza, że chodzi o powrót do zasadniczej służby wojskowej. Mamy kilka modeli. Jeden z najbardziej takich docenianych to jest model szwajcarski. To znaczy, to nie jest obowiązkowe, ale są zachęty, które powodują, że mężczyźni decydują się na coroczne szkolenie i to nie symboliczne, nieudawane. I będziemy gotowi z tym modelem. W ciągu najbliższych kilku tygodni trzeba będzie znaleźć pieniądze, ale moim zdaniem docelowo to musi stać się takim obyczajem, taką oczywistą tradycją. Opozycja pomysłowi nie mówi nie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenia, że to dobra decyzja, ale pod jednym warunkiem, że cała pedagogika społeczna się zmieni. To znaczy, że zamiast pedagogiki, no słusznie określonej przez pana Ciepę jako pedagogika tchórzostwa, będziemy mieli powrót do etosu rycerskiego i do tego, że mężczyźni mają być także żołnierzami, czyli być w stanie się narazić także na śmierć. Premier podkreślał, że Polska potrzebuje dziś półmilionowej armii razem z rezerwistami. Będzie nowa rządowa aplikacja ostrzegająca przed zagrożeniami i wskazująca najbliższy schron, gdzie można się ukryć. To efekt obowiązywania nowej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. System ostrzegawczy będzie współpracował z syrenami alarmowymi, mówi Michał Kłosiński z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Aplikacja będzie dostępna ogólnie w poszczególnych sklepach operatorów po to, żeby można było usłyszeć lub dostać sygnał, który w momencie uruchomienia danej syreny po prostu pokaże nam miejsce czegoś, co się wydarzyło. Wykorzystaliśmy oczywiście pomysły, które zostały wytworzone w czasie konfliktu ukraińskiego i jak najbardziej je wykorzystujemy. Są po prostu sprawdzone i zweryfikowane. Zanim powstanie aplikacja, informacje alarmowe znajdą się na specjalnej stronie internetowej. Nie ustaje bezgraniczna wiara prezydenta Trumpa w obietnicę rosyjskiego dyktatora. Amerykański przywódca wciąż wierzy, że Władimir Putin chce zakończenia wojny w Ukrainie, a zwiększając bombardowania, zdaniem Trumpa, działa racjonalnie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Zapytany, czy Rosja wykorzystuje zawieszenie amerykańskiej pomocy wojskowej, by mocniej uderzać w Ukrainę, Donald Trump odpowiedział, że nie dziwi się Putinowi. Myślę, że w obecnej sytuacji robi to, co każdy by robił. On chce to zakończyć. Trump dodał, że wierzy w dobre intencje Putina. On chce zakończyć tę wojnę. Chce ją zakończyć. Myślę, że będzie bardziej szczodry niż musi. To oznacza wiele dobrych rzeczy. Trump wyraził przekonanie, że deklaracją Putina można ufać. Wierzę mu. Dobrze nam idzie z Rosją, choć teraz bombardują Ukrainę. Trudniej mi się dogadywać z Ukrainą, choć oni nie mają żadnych kart w rękach. Trump potwierdził, że w przyszłym tygodniu w Arabii Saudyjskiej dojdzie do spotkania delegacji amerykańskiej i ukraińskiej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A to dowód na pokojowe podejście Władimira Putina. Rośnie bilans ofiar ataku na Dobropole na wschodzie Ukrainy. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 11, kolejnych 30 zostało rannych po tym, jak w nocy Rosjanie ostrzelali centrum miasta. Uszkodzonych zostało 8 pięciopiętrowych budynków. W czasie gaszenia pożaru Rosjanie uderzyli ponownie. Sąd rozpatrzy dziś wniosek prokuratury o areszt dla Dariusza Mateckiego. Poseł PiS-u usłyszał wczoraj 6 zarzutów, mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej. Są to zarzuty związane z przeniewierzeniem pieniędzy pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, jak również zarzuty związane z praniem brudnych pieniędzy oraz fikcyjnym zatrudnieniem w strukturach Lasów Państwowych. Dariusz Matecki nie przyznał się do winy, poinformował pełnomocnik polityka, adwokat Kacper Stukan. Zapoznajemy się z aktami sprawy w takim zakresie, w jakim prokurator uważa, że akta te uzasadniają stosowanie tymczasowego aresztowania. Dariusz Matecki został zatrzymany wczoraj rano w centrum Warszawy, gdy po nocy spędzonej w siedzibie jednej z telewizji, zdaniem adwokata, jechał do prokuratury. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 7:00, Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. 2 lata temu srebro, wczoraj złoto. Jakub Szymański halowym mistrzem Europy na 60 metrów przez płotki. Mało tego, Pia Skrzyszowska wywalczyła swój pierwszy brąz na tym dystansie. Zaczynamy od rywalizacji pań, nie tylko z okazji ich święta. Złoto z rekordem Europy zdobyła Szwajcarka Ditaji Kambundji 7,67. Srebro dla Holenderki Nadine Wisser 7,72, a czas Skrzyszowskiej 7,83. To jej najlepszy wynik w tym sezonie. Zdecydowanie jestem bardzo szczęśliwa, że dowiozłam ten medal, że to zrobiłam tutaj, bo celowałam od początku sezonu w medal, dobre wyniki. Sezon wyglądał różnie, bo biegałam powyżej 8 sekund, co było troszeczkę zaskakujące w moim wykonaniu. Dlatego cieszę się, że tutaj miałam 3 wyniki na poziomie 7,80 i się rozkręcam. A przed Piją jeszcze Mistrzostwa Świata. 7 sekund 43 setne Jakuba Szymańskiego to wyrównanie trzeciego wyniku w karierze, ale przed startem Szymański nie ukrywał, że liczył na życiówkę, czyli szybciej niż 7,39. Wiedziałem, że to nie było takie oczywiste. Tak o 1-2 setne właśnie stawiałem. Wiedziałem też, że przegrywałem w pewnym momencie biegu, no ale wsadziłem im głowę. Jednak tak się rzucili, że no jednak ja chyba zrobiłem to troszkę lepiej. Najlepiej, ale nie tylko płotkarzom wczoraj kibicowaliśmy w Apeldoornie. Weronika Lizakowska zajęła 6 miejsce na 1500 metrów. Do finału na 400 metrów zakwalifikowali się Justyna Święty-Ersetic i Maksymilian Szwed. Nie popisali się natomiast nasi tyczkarze Piotr Lisek i Robert Sobera. Nie przebrnęli przez eliminację. W nocy w Indian Wells pewne zwycięstwo Igi Świątek z francuską tenisistką Caroline Garcia 6-2, 6-0. Mecz trwał zaledwie 63 minuty. Niestety już w pierwszej rundzie z kalifornijskim turniejem pożegnała się Magda Linet. Polka przegrała z Jessicą Pegulą z USA 4-6 i 2-6. Na polskich boiskach piłkarskich Śląsk Wrocław zremisował z Pogonią Szczecin 1-1. Korona Kielce pokonała Puszczę Niepołomice 2-1. W pierwszej lidze GKS Tychy wygrał z Pogonią Sielce 2-0, a ŁKS z Wartą Poznań 3-1. Dziś w całym kraju słonecznie, tylko lokalnie na południu i wschodzie może się chmurzyć. Wiatr wschodni słaby, miejscami umiarkowany, a ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Ciepło tak jak wczoraj, tak jak jutro. Dziś od 12 stopni na Wybrzeżu, 14 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 16 na Podkarpaciu, w centralnej części kraju, zresztą w większości regionów 18 stopni, a najcieplej na południu i na zachodzie nawet do 19 stopni Celsjusza. Autopromocja. Kompozycję Dudusia zna cała Polska, nawet ta młoda. Nie tylko zna, ale i gra. W zeszłym roku podczas festiwalu Niewinni Czarodzieje w Warszawie sekstet zebrany przez naszego Jana Emila Młynarskiego zinterpretował muzykę Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. To już muzyka klasyczna. 40 lat minęło jak jeden dzień. Premiera tego koncertu na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Nie ma alternatywy. Gorąco polecam. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, się cieszymy w sobotni poranek, kiedy to w całym kraju słonecznie, już i przez cały dzień, zresztą nie tylko jutro, nie tylko dziś, nie tylko wczoraj zapowiada się no jeszcze wiosna, bo przecież w kalendarzu zima i początek marca. 8 dzień marca, za sprawą wyżu, weekend słoneczny i ciepły i tej wersji będziemy się trzymać. 60 metrów Pii Skrzyszowskiej, 7,83, nieprawdopodobne. To the stars, I'm lost without. and I look up to the stars. No rhyme and no reason, girl, without you in my arms. I guess this is dreaming. When I look up to the stars, I say something else. Just the way you got me shining bright. I just feel like you got me blowing. But something's showing. So give me the moment. Alright. 'Cause baby, we're good. Szczęście z samego rana, 13 minut po godzinie 7, taka właśnie pogoda. Mówię o szczęściu, choć z jednej strony można mówić o zamknięciu pewnej epoki, z drugiej na otwarciu się na coś nowego. Oczywiście wracam do tego, o czym mówiliśmy przed godziną. Po 400 latach duńska poczta kończy z dostarczaniem listów. Powiemy, jak to jest u nas, o tym za godzinę, a jak to jest w Danii. Halo, dzień dobry, witamy. A tu trójka, która mi mówi, że państwo duńskie nie będzie rozprowadzać listów. I bardzo się tym faktem zaniepokoiłam, bo to państwo generalnie się zwija. Tu jest taki bałagan na każdym kroku, a wszyscy mówią, że w Danii to jest och i ach. To jest nieprawda. Tu jest strasznie fatalnie żyć. No, nie dowierzam tym słowom, ale jeśli to relacja właśnie z Kopenhagi czy okolic właśnie z Danii, to proszę potwierdzić. Myślę, kolejne telefony czy maile mogą o tym również świadczyć. Tym bardziej mnie to dziwi, że Duńczycy są uważani za jeden z najszczęśliwszych narodów na świecie. No ale może nie Polacy na obczyźnie? Nie wiem, tak sobie domniemywam. Zapraszamy do trójki, @polskiradio.pl to mailowo, 71335 smsowo, telefonicznie, jak Państwo słyszą, najszybciej i najłatwiej, 2 2 i 7 3. Mówimy także o Bibliotece Rzeczy, o miejscu, gdzie można wypożyczyć małe AGD. Więcej o tym już za chwilę w porannym sobotnim. Zapraszamy. Like me, she doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out and let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday. I ain't invited, despite it. I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Me and your daughter got a special thing going on. You Ten times out of nine, now if I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the Goodyear swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day-by-day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good, I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Look at the way he treats me. She look at the way you treat me. Skillin' those homegirls and got ass up the creek, G. Without a pad on, you left to straddle and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my d all in, I'm out. I'm talking about jealousy, infidelity, can be cheating, beating. And the N to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones. You can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Outcast. O poranku, 18 minut po godzinie 17. Zapraszamy do trójki. Ej, stare przyzwyczajenie po godzinie 7, ale 17 minut, to się zgadza. Nie po książki czy płyty, nawet nie po nasiona, o czym mówiliśmy wcześniej, a po blender czy wkrętarkę. Uwaga, w bibliotekach Instytutu Goethego w Warszawie działają biblioteki rzeczy, w których za darmo możemy wypożyczyć m.in. małe AGD. Placówkę przy Chmielnej 10 z trójkowym mikrofonem odwiedził Paweł Turski. Jestem przed półką, gdzie są te rzeczy, biblioteka rzeczy, tak się ta sekcja nazywa. Wybór jest ogromny, bo widzę jogurtownicę, boomboxa, blender, jak i nawet wkrętarkę. O co chodzi w ogóle? Co to jest za pomysł, ta biblioteka rzeczy? O ekologię chodzi, o to, że jest lepiej wypożyczać niż kupować. Piotr Szyposzyński, pracownik biblioteki i nauczyciel w Goethe Institute. Każdy z nas potrzebuje różne rzeczy i czasami robimy w domu remont i potrzebujemy wiertarkę udarową albo wiertarkę wkrętarkę, ale potrzebujemy ją raz na kilka lat. Po co ją kupować? Można wypożyczyć. Użyć, zwrócić i po sprawie. Latarka, szperacz. Nawet nie wiedziałem, że są takie rzeczy. Lornetkę, jakbym chciał pójść taki poobserwować. Drukarka etykiet, maszyna do produkcji makaronu. Myjka ciśnieniowa, taka domowa, czyli nie taka wielka. Jak mamy poważniejsze sprzątanie, idą święta. Zapraszamy. W naszej bibliotece jest taki sprzęt. Teraz obecnie go nie ma, ponieważ jest cały czas w obiegu. Jest to parownica do prasowania ubrań. Paulina Szmurło, redaktorka strony internetowej Goethe Institute. To też jest taki sprzęt, który każdy chciałby wypróbować. Nie jest pewny, czy kupić, czy nie, czy jest mu naprawdę potrzebny i to się bardzo dobrze wypożycza. Tak naprawdę, jeśli chodzi o takie rzeczy, które się najczęściej wypożyczają, to jest przede wszystkim zewnętrzny napęd DVD, bo teraz mamy jednak takie laptopy, które nie mają takiego napędu. Inną taką rzeczą jest maszyna do szycia i właśnie ten już wspomniany młot udarowo-obrotowy do jakichś tam poważniejszych remontów. Domyślam się, że ten młot, bo ja go nie widzę, to pewnie jest wypożyczony. Kolejka jest wszystko wypożyczone. Ja tutaj mogę panu pokazać na stronie, jak te rzeczy się wypożyczają, więc z sekcji majsterkowania to praktycznie prawie wszystko jest wypożyczone. Ale kto w ogóle może z tego skorzystać? To trzeba założyć po prostu kartę czytelnika? Jak najbardziej. Karta czytelnika darmowa. Na 3 tygodnie możemy wypożyczyć i możemy jeszcze 3 razy przedłużyć. I tutaj nie trzeba być kursantem, żeby założyć kartę. Kartę biblioteczną może założyć każdy i polecamy również nie tylko mieszkańcom Warszawy, polecamy mieszkańcom Warszawy i okolic. Mamy również użytkowników, którzy z bardziej odległych miejscowości do nas przyjeżdżają. Tak najdalej. Raz, pamiętam, była pani z Białegostoku. Czy te rzeczy się cieszą większą popularnością niż książki? Czy te książki już muszą konkurować z tymi rzeczami? Nie powiedziałbym, że jest to konkurencja dla klasycznych mediów bibliotecznych, ale coraz lepiej te rzeczy się wypożyczają. Może stać się konkurencją. Jeśli chcieliby Państwo sprawdzić, co biblioteka obecnie ma na stanie, można to zrobić za pośrednictwem strony Instytutu Goethego w Warszawie. Aha, i dodajmy, że po wypożyczeniu rzeczy można się udać ze swoim pupilem, bo w środku biblioteki dostępne także jest poidełko dla psów, także nie trzeba pożyczać. O. 21 minut po 7. Rozmazany obraz przed sobą mam, rozedrgane światła nad głową. Czuję dziś powietrze na chłodno. Było mi wygodniej tu z tobą. Chciałabym na długo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie, pytam cię, chwytasz mnie. Pan Sylwester z nami podsyła poranny sygnał i pan Stefan, bardzo dziękujemy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To mailowo. Mówiliśmy o bibliotece rzeczy, zastanawiamy się o poranku, jakie jeszcze rzeczy moglibyśmy wypożyczyć z takiego miejsca. Podejrzewam, że pan Rafał w kontekście rozmowy o cyfrowym detoksie proponuje wypożyczyć smartfon. No, może się przydać, rzecz jasna, choć my szczególnie w weekend zachęcamy do tego, by odłożyć. A licealiści z Łodzi promują taki właśnie cyfrowy detoks w ramach kampanii Turn It Off. Zachęcają, by właśnie odłożyć telefon, wyjść na spacer, poczytać książkę, czy spotkać się z bliską osobą. Rozmowa z dzielnymi, którzy idą pod prąd, no niekoniecznie cyfrowego wykluczenia, ale tego świata, gdzie wszystko dzieje się w tej wirtualnej rzeczywistości, już za godzinę. Zatem zachęcam do pozostania z nami. Sobotnie poranne zapraszamy, 25 minut po godzinie 7. Would you butcher my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn white heat in your blood. Tissue and bone, and my soul has on loan. Aches to be near you. I listen carefully, and we shall begin.

ciebie to nieważne. Rozumiem, czemu płaczesz, gdy mówię do ciebie, skarbie. Bo bez ciebie to nieważne jest, co ciągnie mnie na dno. Mam one milion, przy tobie to tło. Bo bez ciebie to nieważne jest, co ciągnie mnie na dno. Mam one milion, przy tobie to tło. Ja też się dziwo wywołuję, bo przecież Duńczycy to jeden z najszczęśliwszych narodów na świecie. Uważani są właśnie za, no, jeśli nie na szczycie, to na pewno obok Finów jeden z najszczęśliwszych narodów. A skąd to się wzięło? Bo państwo także przywołują ten temat. No, Duńczycy przywiązują dużą wagę do jakości życia, równowagi społecznej czy bezpieczeństwa. Nie mówimy tylko o hygge. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to przypomnę, będziemy o tym za chwilkę mówić, bowiem rusza ogólnopolska kampania Stop Pożarom Traw. O wypalaniu traw porozmawiamy z naszym gościem i ekspertem. No ale wcześniej, zaglądając do kartki z kalendarza, pamiętamy, dziś sobota, 8 dzień marca. Zapraszamy do Trójki. No i w niewielkiej wsi, niedaleko Kazimierza Dolnego, wrogowie rządzą kobiety, choć kobiety nie są sobie wrogami. Kilka razy w tygodniu członkinie Stowarzyszenia Rogowianki zbierają się w remizie. Tam i gotują, i debatują nad ciekawymi projektami we wsi. No, oczywiście, że w powietrzu czuć zapach choćby przygotowywanych, smażonych pierogów na tak zwaną babie siadę z okazji Dnia Kobiet. Czy nasza reporterka znalazła miejsce, w którym futurystyczny scenariusz seksmisji przestaje być tylko fikcją? My to się spotykamy, jak to robimy, tylko wieczorami. Bo w dzień nie ma czasu, bo ja pogoda jest. Lata, pilnuj tych pierogów. O co chodzi z tymi babosiadami? Taka impreza, w której brały same kobiety udział. I tu z naszej strony, i obce kobiety, nie? Zajedziemy może na pizzę, może... No zależy, jeszcze nie mamy ustalonego lokalu, ale zawsze po kinie czy po teatrze, jak pojedziemy, to zawsze zajedziemy na obiad, kolację. Jaki jest sekret idealnie ulepionego pieroga? Baniu, a to trzeba spróbować. Trzeba sobie wziąć ciasto, troszkę rozciągnąć. Ciężko powiedzieć, jak to my robimy. No, gotuje się kartofle. Na oko robimy, no. Jak się uśmiecha, to jest źle sklejone. Czy tędy nie jechała kareta moja mała? Dlaczego kobiety wrogowie się utarło, że rządzą? Po prostu życie wymusiło na kobietach to, żeby większość spraw wzięły w swoje ręce i starały się jakoś sprostać temu wszystkiemu. Szczerze powiedziawszy, to my nie chcemy mężczyzn. Musi ten mężczyzna w domu zostać, nie? Bo kobieta idzie, zostawia wszystko i idzie. I tak jak w pracach polowych, większość pań umie jeździć ciągnikami, jeździ na polu normalnie, wszystko sobie robią, co tam trzeba w uprawie roli. To było tak, że jak była powódź w 2010 roku, to do szkoły przywieźli chyba z 10 skrzynek pieczarek. Wie, no kurde, co zrobić? No to może krokiety. Pojechałam po wsi, do tej ósma naleśników, zrobimy krokiety. Na wieczór zjechało wojsko, zjechała straż. No i oni w ogóle byli w szoku, że jak to tak pierwszy raz się trafiło, że my tak się angażujemy i pomagamy, nie? I później my mówimy tak, potrafimy się tak zjednoczyć, no to może załóżmy to stowarzyszenie. I w 2011 roku właśnie założyłyśmy stowarzyszenie, nie? Dzięki temu stowarzyszeniu te kobiety coś zobaczyły, coś nowego, co do tej pory było na przykład nieosiągalne dla wielu innych kobiet. Na przykład tutaj, jak należymy do tego stowarzyszenia, czy tam koło gospodyni, to tak bardziej się staramy jeszcze, bo trzeba gdzieś na wyjazd, no to jednak trzeba się trochę podciągnąć, ubrać. Teraz to te kobiety na wsi już nie są tak, jak kiedyś były, że typowa kobieta wiejska to była taka tylko do pracy na pole. Te kobiety w sumie nic z życia nie miały. Pani Danusiu, co dla pani znaczy kobiecość? Żeby być sobą, nie być tak bardzo pod pantoflem, mi się daje, nie? Ale mały chłopy, tylko żeby... Mogę powiedzieć, że na przykład nasi mężczyźni to się przyzwyczaili do nas, bo my już jesteśmy tak, jak to się mówi, rozlatane i one nam praktycznie nie bardzo co mówią. Projekty to my piszemy przeważnie w lokalnej grupie działania.

Jeszcze nie wiosna, ale już ciepło. Słyszeliśmy w prognozie pogody nawet 18-19 stopni na południu i na zachodzie. No a jeśli tak ciepło, to już czujemy wiosnę w powietrzu. A wiosną jedną z głównych przyczyn wybuchania pożarów jest wypalanie traw. O kampanii ogólnopolskiej, kampanii społecznej Stop Pożarom Traw porozmawiam z naszym gościem już za chwilę w porannej sobotniej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do pozostania z nami za 18 minut ósma. Możesz mnie skancelować, wykasować, zeskrolować, zhejtować i zwyzywać. Chłopcze, wszystko po mnie spływa. Do, pa, mi, na. Dopamina, serotonina przepadła, zaplątała się, utknęła gdzieś w korku. Gdzieś między eksportuj a importuj, dostarczając memu ciału tortur. Gdzieś w moim mózgu coś we mnie krzyczy, a sam nie wiem, czy z radości, czy ze smutku. Czy to czas jest niekontrolowanych odruchów, czas absurdów, coś jak nerwowe tiki. Wbrew zasadom fizyki ogarniają mnie wątpliwości, takie codzienne małe apokalipsy. Kolejne... Pamiętaj, synu, jesteś człowiek, a nie tylko konsument. Jak tłumaczyć ten nowy świat dzieciom, gdy sam nic tu nie rozumiem? Kiedy wszędzie słyszę, inwestuj w siebie, inwestuj w outfit. Mój outfit jest jak spalone grzanki. Czarno, czarno, nic poza tym. W tym świecie Matrix jestem odgrzewany kotlet. Myślę jaśniej, chodzę na czarno, choć nie jestem gotem. Hej, panie, stromny to bieg, jak wodospady i dziki nurt rzek. Hej, panie, ona spływa, wszystko spływa, nie ma pytań. Hej, panie, cudowny to bieg, jak wodospady i dziki nurt rzek. Cudowny to bieg, cudowny to bieg. W tym świecie niczego nie zaplanujesz, ni w ząb nie zrozumiesz. Nie przewidzisz pogody, pokoju i wojny. Świat wiruje, buzuje jak twoje hormony. Mój świat to był program sonda, telefony na żetony. Teraz świat to ChatGPT, uzależniające smartfony. Bez żadnej samokontroli świat się obżera, a serce ocieka tłuszczem. Świat się nie opiera z każdym nowym głupstwem, wiwatującym tłumem. Sezon na zło, moda na zło. Czy to postęp, czy jednak powrót na drzewo? Pytam pół żartem, pół serio. Kiedy w głowie pusto, a słychać echo. Ja czuję się jak z recyklingu drewno, jak mebel retro wśród modułowych sof. Hej panie, stromny to bieg, jak wodospady i dziki nurt rzek. Hej panie, ona spływa, wszystko spływa, nie ma pytań. Hej panie, stromny to bieg, jak wodospady i dziki nurt rzek. Cudowny to bieg, cudowny to bieg. Zbliżam się do pięćdziesiątki, jest mi z tym naprawdę dobrze. Chociaż nie mam włosów, ciągle mam szerokie spodnie. Trójkę dzieci, przez 20 lat tę samą żonę. To takie staroświeckie, oporowo niezbyt modne, wiem. Zwłaszcza w agresywnie podzielonej Polsce, gdzie każdy kijek ma swoje dwa końce. Zanim świat się nie ocknie, będzie jeszcze mroczniej. Odwet i oklep, oklep i odwet. A to ja, siedzę pijąc zieloną herbatę. Najwyższej jakości macze, pan F, dumny homo sapiens. Czekam, aż ktoś mnie skanceluje, wykasuje, zeskroluje albo zhejtuje i zwyzywa. Jestem w pięknym wieku, gdzie wszystko hej, panie, po mnie spływa. Hej panie, to wiek, jak wodospady i dziki nurt rzek. Hej panie, ona spływa, wszystko spływa, nie ma pytań. Hej panie, cudowny to wiek, jak wodospady i dziki nurt rzek. Cudowny to wiek, musisz już ścigać się, zadręczać się. Dobrze jest, jak jest. Cudowny to wiek. Kwadrans pozostał do godziny ósmej, a w naszym studiu młodszy brygadier Artur Laudy, rzecznik komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Ruszyła ogólnopolska kampania Stop Pożarom Traw. Należałoby zapytać, to już? No widzimy prognozy pogody. 18-19 stopni, jak mówiłem przed chwilą, słonecznie, ciepło, ale to chyba nikt się tego, a na pewno strażacy nie spodziewali, że to na początku marca już tyle pożarów w związku z wypalaniem traw. my się zawsze spodziewamy, a zwłaszcza jak jest pogoda. Tutaj kalendarz ma mało wspólnego z tym, co się dzieje. Musimy być świadomi tego, no, że ludzie powodują te pożary, a jak ludzie widzą, że jest słonecznie i widzą, że to może się palić, no to próbują to podpalić. No niestety podpalają. I wczoraj już mieliśmy ponad 700 interwencji związanych z pożarami. Od początku roku w całym kraju. Wczoraj, tak? jeden dzień, cała Polska, 718 dokładnie i 4 osoby ranne, więc to, co w pierwszym momencie chciałem zwrócić uwagę na to, że zagrożenie jest nie tylko dla gleby, którą jaławiamy przez taki proces, ale zagrażamy ludziom, mieniu. Ale ludzie również. Tak. Dokładnie. I zwierzętom. Kierowcom również, bo pamiętam takie apele, że to zadymienie stwarzało ogromne zagrożenie swego czasu w pobliżu autostrady przede wszystkim, gdzie samochody rozwijają ogromne prędkości. No oczywiście, wjeżdżamy, myślimy, że to jest mgła, tak naprawdę... Nic nie widać. I widoczność jest zerowa, nie? Można najechać na samochód, który hamuje przed nami, bo tamten się przestraszy. Więc jak najbardziej musimy mieć z tyłu głowy to, że stwarzamy zagrożenie dla wszystkich i za to są olbrzymie kary. Po co właściwie wypalamy? No bo takie pytanie od razu powinno się pojawić, bo chyba nie ma sezonu, nie ma takiego roku, żeby strażacy, nazwijmy to, odpoczywali od właśnie wyjazdów do traw, które płoną. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo nie ma takiego efektu pozytywnego, jaki osiągniemy. Same straty. Robiąc to są same straty. Straty dla gleby, która tak naprawdę nie przechodzi normalnych procesów gnijnych, tych roślin i przez to nie jest zasilana tymi związkami, które potrzebuje, żeby następne rośliny były właściwie nawożone, tylko jest traktowana popiołem, który ogranicza tak naprawdę dopływ i powietrza, i tych związków, które występują w normalnym procesie gnijnym. Musimy wiedzieć, że też są małe zwierzątka, które i robaczki, które tak naprawdę użyźniają glebę. A w przypadku wystąpienia wysokiej temperatury, jaka ma miejsce z pożarem, no to niestety... Znikają owady z powierzchni i pod powierzchnią ziemi. Dokładnie. No, pamiętamy te takie bardzo poruszające obrazki z wielkich pożarów, nie tak znowu odległych z Kalifornii, a wcześniej z Australii, gdzie widzieliśmy, że to spustoszenie też w świecie i roślin, i zwierząt było ogromne. Ale czy strażacy też spotykają osoby, które wywołują takie właśnie pożary poprzez wypalanie traw? To co mogą strażacy usłyszeć? No nie tylko z tych jednostek Państwowej Straży, ale także może przede wszystkim z obszarów wiejskich ochotniczych straży. W ich przekonaniu to, co my słyszymy, to to, że oni sprzątają. Ale to nie jest żadne sprzątanie. To może w ich mniemaniu jest poprawa wizerunku tego pola, który jest przed nimi. Tylko tyle, że to ciężko jest zatrzymać. Ten pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia i my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że on dojdzie do końca naszej działki i tam zakończy się spalanie. Tak, często to powoduje też pożary lasów czy różnego Dokładnie rodzaju Dokładnie tak. Domostw. Działka z działką jest połączona, więc trawa przechodzi na drzewa, z drzew przechodzi na liście, a dochodząc do zabudowań również palą się płoty i budynki, jak również samochody. Więc wystarczy, że ten pożar rozpocznie się wieczorem, gdzie ludzie już kładą się spać, dojdzie do domostwa, w którym ludzie już śpią i tak naprawdę stawiamy w płomieniach do dom, w którym są ludzie i mamy również ofiary śmiertelne, więc to nie są rzeczy, które my przypuszczamy, że się wydarzą, tylko już się wydarzyły i opowiadamy historię, żeby ostrzec innych, czyli tak naprawdę nam zależy na tym, żebyśmy uczyli się na błędach, bo... Wiatr zmienia swój kierunek choćby, dokładnie tak? Dokładnie tak. Prędkość rozwoju tego pożaru to jest 30-40 km na godzinę, więc my czasem nie jesteśmy w stanie tak szybko biec, żeby uciec, więc to samego podpalacza może zaskoczyć i takie też przypadki często były, że zdarza. Osoby poparzone również były na miejscu, gdzie przyjechaliśmy i gasiliśmy takie pożary. No i tak samo niebezpieczne dla strażaków, prawda? Bo pożar traw jest trudny do gaszenia. Trudny z tego względu, że to są tereny ciężko dostępne dla naszych samochodów, więc tutaj wchodzi w grę albo rozwijanie kilkusetmetrowych odcinków wężowych, co oczywiście jest obarczone dużą energią strażaków, którzy muszą to wykonać, aczkolwiek i dodatkowo potrzebujemy dużo wody, tak? Bo później te węże trzeba napełnić, więc trzeba szukać instalacji hydratowych, których nie ma. Więc kończy się zazwyczaj tym, że to jest ręczna robota tłumnicami, czyli strażacy biorą taki sprzęt na długich kijach, gdzie trzeba po prostu ugniatać tą palącą się trawę ręcznie, żeby ograniczyć ten rozwój tego pożaru. No, zdarzają się także przypadki, że sami strażacy zostają w takich akcjach ranni. No, oczywiście przewidują te zagrożenia, no ale one również w związku z tą rozprzestrzeniającą się sytuacją dużego obszaru są niebezpieczne dla samych strażaków. Z którejś strony do tego pożaru trzeba podejść. A tak jak redaktor powiedział, wystarczy, że wiatr się zmieni i my również jesteśmy zagrożeni. I mamy tą świadomość, dlatego ten apel również w trosce o nasze bezpieczeństwo. No, nie tylko o strażacy, ale choćby Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że za wypalanie traw grożą wysokie kary. O tym także warto pamiętać. Jeśli chodzi o kampanię społeczną, no to tu z tej pozytywnej strony, co możemy zrobić, czego możemy się spodziewać w ramach ogólnopolskiej kampanii Stop Pożarom Traw? My wychodzimy z założenia, że na pewno trzeba do ludzi cały czas mówić i przypominać. Niniejszym to czynimy. Tak jest. Ale ciągle te apele się pojawiają. Pojawiają się i mam nadzieję, że będą docierały, bo łatwiej nam, widzę, dotrzeć do dzieci i młodzieży, a wiadomo, że te dzieciaki będą kiedyś osobami dorosłymi i miejmy nadzieję, że ta wiedza zaszczepiona za młodego człowieka będzie procentowała w przyszłości. Nie wszystkich jesteśmy w stanie zmienić, ale mamy nadzieję, że będzie procentowało to w przyszłości, dlatego warto mówić. Nielegalne wypalanie traw, to podkreślamy, prawda? Nielegalne. Kara nagane, aresztu, grzywny i do 30 tysięcy kary. I to w przypadku, gdy mamy do czynienia ze sprawcą, który nie spowodował innego zagrożenia, bo w przypadku, gdy dojdzie do pożaru domu, to zupełnie inne prokurator czy policja może postawić zarzuty. I tutaj też musimy mieć tą świadomość, że nie wiemy, jakie zagrożenie spowoduje ten nasz pożar wywołany i kara może być zupełnie inna i znacznie bardziej dotkliwa. Do tego wiele jednostek wysyłanych jest w miejsce, gdzie no, mogłyby nie jechać, bo są potrzebne w innym, bo może być pożar rzeczywiście, gdzie będzie potrzebna jednostka, czy wiele jednostek. To przecież wszystko także kosztuje, ta praca strażaków, wyjazdy wozów i tak dalej. Oczywiście. Tutaj musimy mieć tą świadomość, że te pożary absorbują nasze samochody, bo potrzebujemy albo wodę, albo ludzi. Przez to jednostki, które się na miejscu pojawią, rozwiną, mają już, po pierwsze, nie są przewidziane pierwsze do dysponowania do innego zdarzenia, czyli jeżeli w powiecie wystąpi inne zagrożenie, no to tych samochodów wykorzystać nie możemy, bo one już działają. Następne mają znacznie większą odległość do przebycia, żeby dotrzeć do osób, które potrzebują tej pomocy, a tym samym pożar mieszkania w tym samym powiecie, czas dojazdu strażaków 20-30 minut. Naprawdę jak dojedziemy, a będą tam ludzie, no to nie wróżę im nic dobrego. Więc tak naprawdę jesteśmy współwinni. To sumienie naprawdę będzie nas gryzło, że my spowodowaliśmy to, że strażacy do nas przyjechali, a gdzie indziej ich nie było, gdzie tak naprawdę byliśmy potrzebni. Oby gryzło, tak jak dym z tego pożaru, tak. Oby tych pożarów było jak najmniej. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnopolską kampanią Stop Pożarów Lasu, Traw. Oczywiście nie tylko strażacy, ale także leśnicy o to apelują, bo te pożary potrafią przenieść się na obszary leśne. No jeszcze zapytam, bo dziś 8 dzień marca, ile pani jest w straży? W warszawskiej straży pożarnej mamy 49 funkcjonariuszek, prawie jest to 5% całego stanu osób. No i tutaj muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie coraz więcej pań mamy również w podziale bojowym, czyli to są te panie, które jeżdżą razem z innymi strażakami bezpośrednio do działań ratowniczo-gaśniczych, czyli są na tych dużych czerwonych samochodach w systemie zmianowym i ramię w ramię walczą o zdrowie ludzi. 5%, ale to wciąż męski zawód. To jest większość. Bardzo męski zawód, dlatego 5% to już jest sporo. Wymagający tej tężyzny, chociaż nie ujmując i wytrzymałości, spory. Tak jest. Młodszy brygadier Artur Laudy, rzecznik komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Sobotnie poranne zapraszamy do Trójki za 5 minut serwis o 8. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych ludziach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Szanowny panie dziennikarzu,